AM Records. Na we matatizo na sahau kwa washika dau pesa zao na dharau una kama we toka mwanzo paka nao niko mimi na wewe una mpango nao mapenzi unaonipa yani paka najiburitha ibumekiza mana mina kufa kabisa napenda nkikushika ubevu napenda nkikushika napenda nkikukisi mdomo. You're my baby girl. Uzuri wako, uzuri, uzuri wako, uzuri wako, uzuri, uzuri wako, uzuri wako, uzuri, uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako, uzuri wako, walisema mapenzi, haiwezi kuwa mimi na wewe. Tukaona ushenzi. Mimi nikuwe isifike mwisho ukaniona mimi sifai, mimi sifai, wanatamani kesho umimwage wako.